Я прокинусь в обіймах квітів, я прокинусь вітати світ. Знов я. Це дещо роздратовувало. Так, тінь роздратування. Я часто згадую початок цих дивин. В мене розпухло вухо. Як я знайшов бджолу у Києві? Чи як вона мене розшукала, одному Богу відомо. Життя ж, розумієте, чисто на несподіванках. Хоч бери й пиши поему «Бджола у місті». Втім, тепер би я замовив тій бджолі пам'ятник, якби були гроші. Повнувата і добродушна жіночка-терапевт, співчутливо дивлячись поверх окулярів, довго і терпляче оповідала мені про якісь компреси із сирої картоплі, виписувала різні супрастини та анти... Яка там різниця? Анти що? Мабуть, я слухав не дуже уважно, бо лікарка нудилася літнім відтоком пацієнтів, бо прийом відбувався так довго і ґрунтовно, наче йшлося не про вуха, а якийсь незрівнянно важливіший для життя орган. Медсестричка така вся біленька, акуратненька, гарненька ніби лялечка, сиділа за столом поруч, переплівши зграбні на манікюрені пальчики біля підборіддя, і начебто байдуже поглядала то на мене, то на терапевта. «Світланочко, де бланки?» Світланочка висунула шухлядку, пошаруділа паперами. «Вибачте, немає. Зараз, одну хвилинку, піду візьму у Галини Дмитрівни». І зацюкала до дверей. «Нозі, так, нічого», – зауважив я подумки, а вже потім здивувався чистій і природній мові в цих юних вустах. «Лікарка – то не дивина. Стара інтелігенція і т.д. і т.п. Але це симпатичне дитя з русифікованої столиці? Де, коли і як?» Пригадую, якою смішною бувала свого часу зворотна ситуація, коли хтось із надто сором'язливих пробував сяйнути городською мовою, достоту її не знаючи. Галька перепелиха з мого села, приїхавши до культурного брата-електрика. «А от я то мой чоловік». Чоловік себто малося на увазі. «Нині вже й не мода. Яка там мода, їй сліду нема. Хіба обставини змушують до протилежного? Зманкуртизована, як пишуть пафосні публіцисти, молодь навертається до рідної, коли вимагають установи. І кажуть, приміром, рід замість рот, а скрізь тулять оце. Мабуть, так воно більше здається по-українському. «Ти диви, патріоточка», – вже дружелюбно зміряв я поглядом Світлану, коли вона повернулася зі стосиком бланків. «Ну ти й монстр!» З дитячою безпосередністю хихикнула медсестричка і бринькнула мене по вуху, схожому на вареник. Це вже тепер я зрозумів. Артистичні гени, схильність до імпровізацій. А що до мене, то я поет. Поет з великої літери. Не тому, що геніальний, просто прізвисько. Це в мене ще зі студентських років поганяло. Можливо, ви читали оповідання такого собі Ярового «Етюд в рожевих тонах». То я там фігурую. Правда, на другому плані. Яровий – мій однокурсник. Нормальний загалом чолов'яга, правда, прибрехав трохи, але як колега – розумію. Світлана жила на вулиці з моторошною назвою «Вольтажна», яка йшла трохи вгору від автовокзальної площі. Приватний сектор, так би мовити. Займала півбудиночка за зеленим парканом із важезною, мов середньовічна брама, хвірткою. В другій половині мешкав напівбожевільний пенсіонер, схибнутий на більшовицьких ідеях. Йому належав не менш божевільний величезний пес, припнутий так, щоб гостеві лишалася стежечка сантиметрів на 20 поміж стіною будинку і кровожерною пащею. Ранками сусіда виходив на свій ганок і, повернувшись у бік Деміївського ринку, грізно голосив: «Спекулянти, гади, капіталісти! Буде, буде на вас революція народа, всіх у розход, фабрики робочим, земля християнам». А так, загалом, тихий, милий був дідок. Життя моє перед Світланою зав'язалося міцним і заплутаним вузлом. Куди там Гордієвому, куди там Морському? Зі всіх робіт поскорочували, вірші не прогодують, жити ніде. Правда, прописка в дядька на Теремках, але там без мене вистачало кому жити, мені хіба в ванній, якщо не в ще меншому приміщенні. Батьки в далекому селі на Кіровоградщині. «Шоєво ти будеш ділать?» – як мовив дідок-революціонер. «Живе в мене», – сказала якось моя чарівниця. Я розчулився. «Це ти, – кажу, – моя Аріадна, ти мені кинула клубочка, аби не заблукав». Вона теж любить несподіванки. Вона сама моя найбільша несподіванка.